اس دهغوی نرستو مونږ تاسو لا پزمکه کې دهغوی زې درکړې دې د پاره د دې چې وګورو چې تاسو څنګه عملونه کوئ.